بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكيوا katika darasa yetu ya mwisho katika mlango huu wa asiya katika kitabu cha manhaju السالكين. وكان صلى الله عليه وسلم نعرفه أنتم صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر أنا كايت كافو سيكوكومي زمشو. وكان صلى الله عليه وسلم نالikuwa mtume sala na salamu zimwende yaatakifu al-ashra al-awakhira anaka itikafu siku 10 za mwisho min ramadhan katika mwezi wa ramadhan hatta tawaffahu Allah mpaka akamfisha yeye Allah mpaka Allah akamfisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa atakafa azwajuhu min ba'di na walikaa itikafu wake zake baada ya mtume sallallahu alayhi baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam hadithun muttafaqun alayhi. Katika hadithi hii imetajwa ibada ya kukaa itikafu nayo ni al-maftu fil masjid, ni mtu kukaa msikitini kwa kile kiwango ambacho imekusudia kuwepo ndani ya msikiti. Itikafu ina masharti yake na ina kanuni zake. Mwenye kukaa itikafu haruhusiwi kutoka nje isipokuwa kwa haja maalum, labda kwenda chooni itafaa kwa dharura hiyo. Kwa dharura inaruhusiwa kwenda nje kutoka nje, lakini basi na dharura aliyekaa itikafu haruhusiwi kutoka nje. Kadhalika haruhusiwi kufanya tendo la ndoa akiwa yeye ni mu'takif, ni mwenye kukaa itikafu. Kwa busu na kwa kumbatia wanawake, Allah anasema katika Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, na wala msiwakumbatie hao wanawake hali ya kuwa nini mmekaa itikafu katika misikiti. Kwa hiyo ina kanuni na ina masharti yake. Inakaliwa katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Wametofautiana wanawachuoni kuhusiana na itikafu muda wake, yaani kuanzia muda gani mtu akikaa atahesabika kwamba huyu amekaa itikafu. Wako wanawachuoni kali Imami Shafi ambao wao wanasema mtu akikusudia hata nusu saa akitiania tu na kama msikitini basi akasindika amekaa itikafu kwa muda nusu saa. Lakini wapo na watu wanasema hadduhu yawm wa layla, yani kiwango chake au mpaka wake ni siku moja, yani mchana mmoja na usiku mmoja, yani masaa 24. Hapo ndipo mtu anasadika amekaa itikafu. Na ibada hii ya itikafu kama huo tunavyoeleza ina fadhila kubwa sana, kwa sababu kwanza inapatikana katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambalo ndilo kumi ambayo ndani yake hupatikana Lailatul Qadr. Kwa huenda mja akaidiriki Lailatul Qadr kwa kukaa kwake itikafu. Na itikafu ni kukaa msikitini kwa ajili ya kufanya ibadati mbalimbali, al-adhkar wa tilawati al-adhkar wa tilawati al-Qur'an, kusoma adhkari mbalimbali, kusoma Qur'ani, kufanya ibada mbalimbali, min faraid wa nawafil, katika ibada za faradhi na sunna. Yote haya ni malengo ya itikafu, kwa maana mja yamkurubishe katika ibada ya Allah katika kumi la mwisho la Ramadhani. Badala ukaa kwanza kuimba wandau wandau ya Ramadhani, mtu akae itikafu. Mwelewa kwa badala kuimba imba nyimbo kama mizezeta hivi, wandau wandau ya Ramadhani. Afu wale wazee wanaimba hata maana wajui. Kwa hiyo kwa badala ya kukaa na kuimba nyimbo ambazo wanaimba mpaka sasa hivi nadhani wameanza siku moja nimesikia wandau wandau ya Ramadhani, mijizee imekaa tu msikitini haina kazi ya kufanya, ina inaimba imba tu wazima ovyo. Kwa hiyo badala ya kufanya mambo haya ni watu kukaa katika ibada itikafu. Umeelewa eh? Alafu ile wandau ile asili yake sio wanagomba wazee, yani kile kirabu kilikuwa wazee madamara kusudi upate. Mimi nimekaa siku moja nikasikiliza. Yaani hamna kirabu kile ni wandau wandau ya Ramadhani. Sasa ile inamaanisha nini? Wandau. Wandau ndo nini? Aiba mkweli hamna kiarabu hicho wandau. Sasa ukasikia nini? Hamna wandau. Wengine hawajui, wengine wanasema kandau kandau, unajua kandau ile. Ya kucheza na korosho ndio kandau kandau ya Ramadhani na watu wanaimba. Ni wazee nyinyi. Wazee hawana. Kisema nasema jana na jeuri kweli kweli. Alhamdulillah ninayo. Kwa hivi tu alhamdulillah ninayo jeuri. Kwa kukosoa tu watu. Ninayo jeuri kubwa tu. Kwa hiyo hakuna mambo hayo. Wale wanachokusudia kusema kuuaga mwezi wa Ramadhani, tunauaga mwezi wa Ramadhani. Raja kusikia kuimba. Sasa Kiarabu anajitumia wandau. Wandau hamna ile neno Kiarabu. Sawa eh? Hamna ile neno Kiarabu. Kwa hiyo kukaa itikafu katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wana lala msikitini katika kumili la mwisho kwa ajili ya kudiriki ibada za usiku. Ina asili katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, yani anasimulia mke wa Mtume kwamba idha kana al-ashru al-akhir min Ramadhan shadda mizara, inapokuwa kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, Mtume alikuwa shadda mizara, anakaza mkanda. Sio mkanda kama unaozoea hivi. Yeye ni anakomaa zaidi kwa ajili ya usiku. Wa ahya laylahu, na anahuisha usiku kwa ajili ya ibada. Wa ayqadha ahlahu, na anaamsha familia yake kwa ajili ya swala. Kwa hiyo wale wenye uwezo wa kuamsha familia zao usiku kuswalisha, kuwaswalisha wao, basi ni kheri watu wafanye hivyo. Umeelewa? Naam. Kwa mpaka ambapo Allah tabaraka wa taala alipomfisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo na wake zake pia, baada ya kuwa Mtume na wao waliendelea kukaa itikaf kama ambavyo alikuwa akikaa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Makanu la itikaf, sehemu ambayo inatakiwa mtu akae itikafu ni msikitini. Unaelewa? Msikitini ndio mahali al-i'tikaf, ndio sehemu ya kukaa watu itikafu msikitini. Kama nakusudia kukaa labda siku tano, siku sita, siku saba, akisha na wake msikitini hata kukuchua uwengi umumu. Na pia ni haramu kupiga simu, ni biashara huko, ni haramu katika ibada ya itikafu. Ngumu hiyo. Haramu. Kwa sababu unakuwa kwa msikitini na unaongea mambo ya kidunia. Lengo lake ni kufanya adhkari, kumsabihi Allah tabaraka wa taala, kuzidisha wema. Imekuwa ndoto miaka hii hakuna itikafu. Hata wakai itikafu. Ama tablighi ndo hawezi, na tablighi. Wakikaa nusu saa miguu inawawasha. Waanze kuzunguka zunguka kwenye majumba huko. Kwenda kusumbua sumbua wake za watu. Sisi tumekuja kulingania. Hawa jamani shida hawa. Darasa ya mwisho jamani. Hii ya mwisho hii. Kwa hiyo ibada hii kwa mtu mwenye uwezo itakuwa ni aula zaidi ya kuifanya. Ibada itikafu. Ikudiriki Laylatul Qadr katika usiku huo. Swali swala za usiku. Kadiri ya uwezo wako, soma Qur'ani kadiri ya uwezo wako, muombe Allah kadiri ya uwezo wako. Omba mafanikio, omba ilmu. Alhamdulillah, na pia bishara nyingine kwa wale watu ambao katika wanafunzi hapa wagumu kuhifadhi. Vichwa ni vigumu. Na wanasii pia kufanya ibada itikafu wa udiriki usiku wa Laylatul Qadr. Usiku huu ukiudiriki, ukimwomba Allah tabaraka wa taala mukhlisan, ukiwa katika hali ya ikhlas, utashangaa ufahamu wako Allah na ukujua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kama wale ndugu zetu ambao faida tu anagongea mwaka mzima, huu ndio muda mwafaka, chance. Wanasema Waingereza, opportunity never come twice. Ni bahati hii mara mbili. Na Waarabu wanasema al-fursa la tatakarrar, ni bahati haijirudi. Kwa bahati nzuri ndio hiyo. Kumbe na mwisho wa Ramadhani watu wajiandae. Unaongea tu na mke wako, bana niteke chakula kule msikitini. Labda niftari kwa kuja hapa, kutu moja iftari, nyingine chakula cha dhaku, basi una kadha kwa msikitini tu. Tukani aula zaidi hiyo. Na sio kaya kwa kazi yako ni kulala kila hadi hadi mda wa adhana, wewe pia usingizi, yani hakuna unachofanya. Maana kuna mtu anaweza kama ndani ni godoro, msikiti ni godoro. Kama kuna kijana mmoja tulikuwa na naye pale msikiti pale miaka ile, yeye ana msikitini, alafu jamaa inampita. jamaa inampita kia ana msikitini. Yeye anakuja yule wa muadhini anamfungulia mlango, ndo anamfungulia muadhini. Nasikia na azini mwenyewe, alafu anapitiwa na jamaa. Kwanza sasa jamaa kumwona jamaa kama dakika 10 zinapita kwa sababu mwana huyu anakuja kuswali. Vipi? Acha kuna jamaa anakaa itikafu wakawa wamepoteza mambo kama hayo. Na ndio maana wanawachuoni wanapendekeza itikafu ikaliyo katika msikiti unaswaliwa jamaa. Yaani sikira ambao adhuhuri wanaswali kwa jamaa, alasiri wanaswali kwa jamaa, magharibi kwa jamaa, isha na alfajiri swali kaa itikafu katika msikiti huo. Kwa sababu jamaa ni wajibu, ni faradhi. Ni wajibu kuswali swala ya jamaa. Na itikafu ni sunna. Sasa sunna isije kuwa wajibu. Umeelewa eh? Naam. Kwa hiyo hiyo alilifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala alimfisha. Hadithul muttafaqun alayhi. Wa qala, na amesema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tushaddu ar-rihal. Haifungwi, azifungwi safari. Azifungwi safari, haifungwi misafara. La tushaddu rihal, haifungwi misafara. illa ila thalathati masajida, isipokuwa kwenye misikiti mitatu tu. Kuna baadhi ya watu na kawaida itikafu wanaama misikiti yao wanakwenda misikiti mingine, umeelewa eh? Mtu anafunga safari anatoka mji wake anakwenda mji mwingine. Kwa mfano watu vijijini wale wanaama wanakuja mjini na masufuria, mshawahi kuona hiyo? Huyo kwa itikafu na wewe unakuona watu wanaama wanakwenda katika misikiti mingine, yaani wanafunga safari kwenda kukaa itikafu. Kwa mfano hapa Tunduru mtu anaweza kutoka kijijini huko akaja pale msikiti mkuu na shangaa watu wamejaa kumbi la mwisho la Ramadhani, lakini huwa juu kumwa na kijiji, umeelewa eh? Sasa watu wanafunga safari kwa ajili ya kwenda kwenye itikafu, na Mtume sasa kama anakataza yule, anasema la tushaddu rihal, haifungwi misafara illa ila thalathati masajida, isipokuwa kwenye misikiti mitatu tunafaa kufunga safari. Kwa maana ukitaka kufanya itikafu, kama una lengo la kuomba msikiti, basi acha msikiti wako iende misikiti mitatu. Akasema Mtume al-Masjidil Haram, msikiti wa kwanza huo. Kama unakusudia kuomba msikiti kwenda msikiti mwingine, ama nenda misikiti mitatu. Kama misikiti mitatu haipo katika unataka kwenda wewe, basi usiende, baki msikitini kwako, fanya itikafu kwa msikiti wako. Maadamu swala ya jamaa inasimamishwa, fanya itikafu kwa unajua kusafiri safiri kutoka mji huu kwenda mji mwingine, kijiji kwenda kijiji kingine, la ko, isipokuwa katika misikiti mitatu. Akasema al-Masjidil Haram, msikiti wa kwanza ndio Masjidil Haram, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu, kwa maana msikiti uliopo wapi? Madina, Masjidun Nabii, si ndio? Wal-Masjidil Aqsa, na msikiti wa Aqsa ulioko Palestina. Kwa zaidi ya misikiti mitatu haitofaa kufunga safari kwenda katika misikiti mingine kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya itikafu. Kwa sababu kufikia hapo inakuwa darasa letu hili tumemaliza, kile kitabu hiki cha Imam Ghazali katika mlango wa saumu. Kwa hiyo kilichobakia kwenu kuhifadhi, na kuna siku chache zipo mbele nyingine, na wengine wale ambao wanajukumu la kuhifadhi hadithi pia watahifadhi hadithi zote, na wale ambao wanajukumu la kuhifadhi kitabu chote cha Asia kuanzia mwanzo kitabu pia mpaka mwisho, nao pia subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka.